إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أيها الأخوات أولا أوصيكن بتقوى الله وأوصي نفسي بتقوى الله عز وجل فإنه قد فاز المتقون كما يلقوا كما كتكا نظام يتو نكونا وترتيب ومحاذرة يا كنا ماما katika baadhi ya masiku pamoja na kwamba mwaka huu wa masomo hata mwaka jana pia sehemu kubwa ilibebwa na masomo yale ya nidhamu ilifanyika mihadhara masiku fulani na mwaka huu kadhalika pia kwa sehemu kubwa tukupata fursa hiyo pamoja ilifanyika hapa karibuni hadhara miwili mitatu kwa na leo insha Allah siku ya Jumamosi au Sabti ya tarehe 14 ya Jumada al-Akhira mwaka 1444 Hijria tafanya muhadhara huu baina ya leo insha Allah na kesho yani leo na kesho lengo kubwa ni kukumbushana katika upande wa marekebisho na matengenezo ya majumba yetu sisi wenyewe na wale ambao wako chini yetu katika malezi kwa sababu nyumba bora ndiyo inayotoa watu wa bora na nyumba mbaya ovu mara nyingi ndio inayotoa watu wa ovu, kwa sababu msaada ule wa kuongoza watu kwenye wema unakosekana. Na mihadhara kama hii nilishawahi kuzungumza miaka kadhaa iliyopita, kwa nitairudia tena, na kama kutakuwa na mambo ya ziada machache, kwa sababu ni sehemu wadhakir fa inna dhikra tanfa'ul mu'minin. Baada ya maelezo hayo, Muislamu anatakiwa kuifahamu vyema neema hii ya mtu kuwa na makazi, kwa sababu makazi na nyumba ndiyo chombo kikubwa cha kuweza kuwaandaa watu kuwa chini ya amri za Allah subhanahu wa ta'ala. قال الله تعالى والله جعل لكم من بيوتكم سكنا كتك سورة النحل الله سبحانه وتعالى وكسوم آية نمبر 80 أنا سمع والله جعل لكم من بيوتكم سكنا نا الله amekujalieni majumba yenu yawe ni maskani yenu. يقول الامام ابن كثير رحمه الله تعالى اي سكن لهم ni makazi yao watu majumba yauna اليها wanaishi humu katika majumba, wayastatirun na wanajihifadhi, wayantafiuna biha saira wujuhi lintifaa, na wanafaidika na hayo majumba na baki ya aina za matumizi, wanayatumia kwa matumizi mengine ukiachilia hayo kujihifadhi na kuishi. Watu wanakaa vikao vya familia na mambo mbalimbali. Kwa nyumba ni mahala pa kulala, pa kupumzika, mtu kujitenga na watu mbalimbali. Mtu anakaa na watu wake wa karibu na mkewe, mikusanyiko ya jeu ndugu na jamaa na watoto. Na nyumba ndiyo sehemu peke yake inayoweza kumstiri mwanamke wa Kiislamu. Nyumba ndiyo maana Allah subhanahu wa ta'ala kwenye Qur'ani akawaambia wanawake katika surati Al-Ahzab, ukiisoma aya 33, Allah akawaambia wanawake watulizane majumbani, waqarna fi buyutikunna, nakaeni majumbani mwenu, waqarna fi buyutikunna, nakaeni majumbani mwenu. Nini maana yake? Ni adabu. Pahala panapopatikana adabu, si sokoni wala ofisi fulani wala duka la fulani, nyumba. Ndio maana al-Imam Ibn Kathir katika tafsiri akasema hadhihi adabun amara Allahu biha nisaa an-nabiy sallallahu alayhi wasallam, hizi ni adabu ambazo Allah amewaamrisha kwazo wake wa mtume sallallahu alaihi wasallam, wa nisaul ummati tabaun lahunna fi dhalik, na wake wa waislamu wa umma huu ni wenye kufuatia hilo, ikiwa wake wa mitume wa mtume wao wameamrishwa hivyo, na wao watafuatia katika amri hiyo pia. Wala si kesi, wala si ugomvi, wala si msimamo mkali. La, aliyeumba misema hivyo, sasa mwenye msimamo mkali ni nani? Bali ni utaratibu wa dini. Ay ilzamna buyutakunna, lazimianeni na nyumba zenu. Fala takhrujuna lighairi haja, msitoke pasi na haja. Almuhimu kwamba ni sehemu inayoweza kumchunga mwanamke nyumba. Lakini swali, kwa nini sisi tushughulike na maudhui hii, kutaka kuzungumza marekebisho ya nyumba zetu? Kwa sababu ya mambo makuu matatu. Jambo la kwanza, kwa sababu liwiqayati nafsi wal ahli nara jahannam, kwa ajili ya kujilinda sisi wenyewe na kuzilinda familia zetu na moto wa jahannam. Kwa sababu Allah ametutaka hivyo kwenye Qur'an, ya ayyuhalladhina amanu, enyi ambao wameamini, qu anfusakum, jilindeni nafsi zenu au zilindeni nafsi zenu, wa ahlikum, na familia zenu na familia yenu, nara, na moto. Watu walinde nafsi zao, walinde na familia zao na moto, sababu ahli wataingia watu wote ambao unawasimamia. Uislamu umewataka waume wajilinde nafsi zao na moto, lakini pia wazilinde nafsi za wake zao, za watoto wao, na watu wao wa karibu wanaowalea katika hii dunia. Ndio unapofanya jambo hilo, nyumba yako iwe ni nyumba ambayo inawalinda watu walio ndani wasipate adhabu ya Allah siku ya kiyama. Kuwalinda na moto ni vipi? Kuwalinda na moto ni kuwafundisha wao adabu, maadili mazuri, wataalimi, kuwafundisha wao dini, wa ikhbarihim ala amrillah, kuwaambia wao amri za Allah. Allah anakutaka ufanye hivi, Allah anawataka muwe hivi watoto wangu au mke wangu, Allah anakutaka uwe hivi. Jambo hili halifai. Neno ulilolisema hili si neno zuri mbele ya Mola wako, litakuangamiza. Kitendo hicho ulichokifanya si kizuri. Stahimili, duniani ni miaka kadhaa tu, usione unyonge kuishi chini ya utumwa kama watu wanavyoona kwamba ukitoka useme, ukifanya hivi useme. Ni muda mchache tu alafu utaondoka. Kwa hiyo nyumba ziwe katika hali hiyo. Kwa hiyo tunaizungumza maudhui hii kwa sababu tuna wajibu wa kuzilinda nafsi zetu na wale walio chini yetu na moto wa jahannam. Lakini sababu nyingine, li'idhamil mas'uliyati amama Allah ta'ala, kwa sababu ya ukubwa wa majukumu yanayokuja mbele yanayokuja kwa Allah. Kuna majukumu mazito yapo katika migongo yetu. Nilishatoa amri ya watoto, kwa hiyo sije nikazungumza maneno mengine, lakini nilishawaambia watu wenye watoto ambao wanafanya fujo watoke nao nje. Haya, kwa sababu kuna kuja swali mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala, swali ambalo ni gumu sana, isipokuwa yule ambaye Allah amemfanyia wepesi katika huu ulimwengu. Katika hadithi Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun 'an ra'iyatihi. Lakini katika hadithi nyingine ambayo ameisahihisha Sheikh al-Albani rahimahullahu ta'ala, anasema, inna Allah ta'ala, hakika Allah aliyakuwa ametukuka, sa'ilun kulla ra'in, atamuuliza kila mchunga, amma starahu, kwa kile alichomkabidhi. Kumbe unaona hawa wake, hawa watoto Allah ametukabidhi, kwa sababu hatukuja nao tulipozaliwa na wala hatuondoki nao. Allah ametukabidhi, lakini atakuja kutuuliza kwamba nilikupa watoto sita, uliwaleaje? Nilikupa mke mmoja, wawili, wengine mpaka wanne huko nao, uliwachungaje? Haya yote mnaona tunastarehe nayo na kufurahi nayo. Ahafidha dhalika am dhayya'a, je, amekichunga hicho alichopewa au anikipoteza? Mtoto wako, una watoto watano, je, ukiwaangalia unaona swali hili litapokuja kwa Mola wako, wale watoto ukiwaangalia, ni kweli ni wale watoto ambao jawabu lake litakuwa umewachunga au umewapoteza? Ni kweli wale wanamjua Mola wao? Ni kweli wanasimamisha swala tano? Ni kweli hawafanyi mambo ya haramu? Ni kweli kadha kadha? Yote hayo yatakuhusu wewe. Hatta yas'ala ar-rajula an ahli baiti, mpaka Allah atakuja kumuuliza mume kuhusu watu wa nyumbani kwake. Baada yeye mwenyewe pia anahusika, lakini pia itakuwepo mke, watakuwepo watoto. Je, huyu ulikaa naye vipi? Je, mtoto wako fulani? Je, yule binti yako kadha? Je, yule kadha? Je, yule mke wako kule? Je, mke wako huku? Je, mke wako huyu? Ili swali lipo kwa maneno ya Mtume sallallahu alaihi wasallam. Kadhalika, sababu ya tatu inayotufanya sisi tulizungumze jambo hili, ولأنه مكان حفظ النفس والسلامة من الفتن, kwa sababu nyumba ndio sehemu ya kuweza kuzihifadhi, kuzilinda nafsi, na mahala pa salama pa kuepukana na fitna. Wallahi, mwenye kulazimiana na nyumba yake, hasa akina mama wanaepukana na fitna nyingi sana, na akina baba pia maskani nyingi zina fitna nyingi sana, fitna nyingi sana. Na Mtume sallallahu alaihi wasallam katika hadithi anasema, salamatur rajuli fil fitna, salama ya mtu na fitna, mwanamume kuepukana na fitna nyingi tu, au mtu kuepukana na fitna, ayalzama baitahu, ni kulazimiana na nyumba yake. Kimaliza shughuli zako za msingi, basi rudi nyumbani kwako, utasalimika na mambo mgeni. Baada ya hayo, nitahamia kwenye nukta nyingine. Fama hiya wasailu islahi albuyut. Baada ya kueleza maelezo hayo sasa, kwa hiyo ni njia gani za kutengeneza nyumba? Kwa sababu sisi tunataka kufahamisha, kaifa yubna baitu almuslim ala ususin islamia, vipi itajengwa nyumba ya Muislamu juu ya misingi ya Kiislamu? Isibaki nyumba ya Muislamu lakini misingi si ya Kiislamu. Nyumba ya Muislamu itajengwa vipi juu ya misingi ya Kiislamu? Eleweni hilo swali. Hapa nitayataja mambo, kama wakati utanikunjukia nitayataja mambo kumi, na itakuwa ni muhadhara wangu wa leo inshaallah. Njia zipi au njia gani zinazopelekea kuitunza, kuitengeneza nyumba ya Muislamu? Jawabu, jambo la kwanza kabisa ni husnu ikhtiyari zauja, ni kufanya uzuri katika kuchagua mke. Hakuna mahala pameangamiza familia na ulimwengu kuliko sehemu hii ya kuchagua mke, kwa sababu maelekezo ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, baada ya kutaja mambo ambayo watu huwapenda wanawake kuwaoa, alafu mwishoni akasema, fadhfar bi dhati din taribat yadak, chagua mwanamke mwenye dini. Hebu hili neno watu tujitahidi kulizingatia. na wanawake, emwe wanawake wa dini kwa maelezo ya Mtume sallallahu alaihi wasallam. Faghfar bi dhati ad-din, mtangulize huyo kwenye kuchagua. Wanaweza kuwa wanawake wengi umewataka kuwaoa, wana uzuri, wana kadha wa kadha, lakini yuko mmoja hana uzuri huo kusifiwa na watu, lakini ana dini aliyoshinda wale wengine. Atakusikiliza, atakutii, atanyenyekea panapostahiki kunyenyekea, atakuomba samahani palipoharibu, atakuambia neno kwa upole hata kama limemuudhi, kwa sababu ya kujua nafasi yako wewe ni nani. Hata wewe ukipewa nafasi kwa rais, huwezi kumwambia mbona utuletee maji, bora utoke, utamwambia hivyo? Tuambie tunaomba mheshimiwa. Ah, kwa nini useme hivyo na umemchagua mwenyewe? Sababu kutafuta lugha, kila mtu ana lugha yake ya kuzungumziwa. Mtu huyo ni bora. Alafu Mtume sallallahu alaihi wasallam akataja natija yake ni taribati yadaka. Asili ya maneno haya dhahiri yake ni kwamba utapata ufakiri, utafilisika, sababu mikono itagusa mchanga. Neno anazungumza Waarabu hivi, lakini maana yake sio dhahiri yake. Hiyo dhahiri unayoiona sio ndiyo maana yake, la. Malaki itabarikiwa mikono yako. Kwa nini neno hili lije hapo, itabarikiwa mikono yako, ni nini? Na kweli watu wamebarikiwa mikono yao, kwani walichagua wanawake wenye dini? Na kubarikiwa mikono si kuwa na mali nyingi, kama mlioona hamna nyumba mkapata, na mkapata gari na viwanja, si hiyo. Alafu humjui Mola wako, wala swala humjui kama alivyoswali Mtume sallallahu alaihi wasallam, ndio mbarikiwa nini sasa? Hivi vitu tu vya kidunia napewa tase kwa Muislamu, kafiri mno pia anavyo. Al-Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala anasema wa fi hadha al-hadith, na kuna katika hadithi hii al-hathu ala musahabati ahli ad-din, mahimizo ya kusuhubiana na mtu wa dini. Mtafute mtu wa dini fi kulli shay'in, katika kila kitu tafuta mwenye dini ni nani. Lianna sahibahum, kwa sababu yule sahiba wao anayeambatana na mtu wa dini yule, yastafidu min akhlaqihim, atanufaika kutokana na tabia zake, wa husni taraiqihim, atapata faida kutokana na tabia zake alizonazo, lakini pia atanufaika na uzuri wa mwenendo wake, mwenendo alionao. Wa ya'manu almafsadata min jihatihi, na atapata amani na uharibifu kutokea upande wake, kwamba huyu hawezi, siwezi kupata uharibifu, hawezi kunifanyia khiana mke huyu, wala hawezi kuwafanyia khiana watoto, wala hawezi kufanya kazi. Utapata amani. Mtu aweza kusafiri mwezi mzima, miezi miwili, hana wasiwasi na mkewe kwamba anaweza kufanya maasi, labda akatoka katika nyumba yake. Na kuna watu hawawezi kusafiri siku tatu isipokuwa wataweka mlinzi. Baraka ya watu kutafuta watu wenye dini, waume kutafuta wake wa dini, na hawa wake wa dini watatengenezwa na wale wanawake. Hili ni jambo la kwanza, bali Mtume sallallahu alaihi wasallam ametaka wanaume, kwamba ameeleza katika mambo ya utukufu na saada katika hii dunia, minas saadati almar'atu salihatu, ni mke mwema. Lakini wakati anataja katika shakawa, wa minas shakawati almar'atu taraha fatasukuka, unamtazama hivi anakuchukiza. Watahmilu lisanaha alayka, na anakushambulia kwa ulimi wako maneno makali. Moja ya shazungumza 12, hachungi neno linalotoka kwake, wala anayemwambia nani. ni katika mambo mabaya mtu kuyapata hayo. Kwa hiyo msaada wa kwanza tunaweza kutengeneza nyumba zetu kwa kupata wake wa dini, wake wema. Uislamu haujazungumza mwanamke aliyesoma sana wala alihifadhi Qur'ani, hujisema hivyo, wala mehifadhi hadithi, wala mehifadhi tauhidi. Unasema mwenye dini, inawezekana anajua juzuu amma tu, lakini ana adabu. Na kuna mwingine hata ukimwamsha usingizini anaweza kusoma Qur'ani yote, lakini ana heshima hata hakuvalia kiatu hapo. Na wapo watu waliodhani kwamba mwanamke mwenye dini ni aliyesoma sana, wapo walidhani hivyo. Ukaona kwamba akisoma Qur'ani mwanamke vizuri ndio anayefaa kuoa, kama vile yeye ametaka pale akasomewe Qur'ani. Asiangalie dini na maadili. Kama vile wapo wanawake pia waliodhani kwamba mtu azungumza mawaidha na tu huyo ndio mume bora kweli kweli, na wao pia wakaamkia pua, kwa sababu vipimo vya dini havijawaambia hivyo. Hilo ni jambo la kwanza. Jambo la pili, twaweza kutengeneza nyumba zetu na kuzisalimisha na moto kwa kufanya al-i'tina'u bit-tarbiyati al-imaniyya li ahli al-bayt, kupatiliza katika malezi ya kiimani kwa watu wa nyumbani, kuwalea malezi ya kiimani ya dini. Msione kwamba watoto kuwalea malezi ya dini ni ushamba, kwamba pale nyumbani utakuwa na PlayStation yako, nayo watoto wanacheza kidogo, watatizama hichi, watatizama katuni, watatizama mpira. Ndio unaona kwamba wewe kwa umewapendelea, maanake upo katika ulimwengu wa kisasa. Lakini kuwaweka kwamba wamesoma Qur'ani asubuhi, wamesoma adhkari za asubuhi kwenye kuamka, adhkari za jioni, akitaka kwenda kulala kwamba atie udhu, tieni udhu, someni adhkari za kulala. Hayo unaona kama vile kuwatisha tisha hivi, na watoto wadogo ya nini? Siwasubiri wakue. Na inawezekana amekuja ndugu yako pale nyumbani akwambia, wewe mwenyewe mbona ukua hivyo? Si umejua juzi juzi tu hapa. Huyo ni sheitani katika mashetani wa kibinadamu. Kwa hiyo kuifanya nyumba ni sehemu ya adhikri wa tilawati al-Qur'an, nyumba hiyo inasoma Qur'an, wa adai salawati, na kutekeleza swala tano kwa wakati, wa siyam, na kufunga, funga za faradhi, funga za sunna, wa sadaqat, na nyumba ya kutoa sadaka panapohitajika kutoa, na nyumba hiyo inacho kitu hicho, basi itasaidia na mke kumlea hivyo, sababu kuna uchoyo fulani upo pia kwa watu wanaume, na wanawake wana uchoyo wao pia wanao. Kutoa somo katika majumba kwenye upande wa kuwasaidia wenzao. Ndio maana katika jambo la swala Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema, rahimallahu rajulan qama al-layl, Allah amrehemu mtu ambaye, yani mume, amesimama usiku, fasalla, akaswali, wa ayqadha imra'atahu, na akamwamsha mke wake, fasallat, na yeye akaswali, fa in abat, kama atakataa, nadha fi wajhiha al-ma', anamnyunyizia usoni mwake maji. Kumnyunyizia, kummwagia maji, kumnyunyizia maji kama hivi kwenye mikono, ukamrushia rushia. Sasa maana yake ukimwagia maji na godoro lenyewe pia litaroa sasa. Sio ukajichukulia kwamba jagi zima ukamwagia mke. La. Ni sehemu kama ya kumwamsha. Lakini Allah anasema amrehemu Allah katika hadithi Mtume sallallahu alaihi wasallam. Mtu aliyefanya hivyo. Kadhalika Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema mathalu albayti alladhi yudhkaru Allah fi, mfano wa nyumba ambayo anatajwa Allah ndani yake. Mathalu albayti alladhi yudhkaru Allah fi walbayti alladhi la yudhkaru Allah fi mathalu alhayy walmayyit, ni mfano wa hai aliye mtu aliye hai na aliye mayit. Kwa hiyo kuna nyumba ni nyumba mfu, mzoga tayari, nyumba haina swala tano, nyumba haina adhkar. Na nataka nikuelezeni wallahi, thumma wallahi, thumma wallahi, adhkari zinazuia shari ya mashaitani katika majumba kwa nafasi kubwa sana. Wallahi nakuelezeni, adhkari ni ngao kubwa sana ya kuzuia majumba na shari ya shaitani na mambo ya uchawi na fitina mbalimbali. Adhkari ni ngao kubwa kuliko ukuta wa Yaajuji wa Maajuji, kama anavyosema Sheikh Ibn Uthaymeen rahimahullah ta'ala. Wanawake kulazimiana na adhkar zinawaokoa kwenye mambo mengi katika majumba yao, lakini kukosa adhkari ni kufungua milango ya shari katika nyumba yako. Kadhalika Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema, la taj'alu buyutakum maqabir, musifanye nyumba zenu kuwa ni makaburi. Inna ash-shaytana yanfiru min al-bayti alladhi tuqra'u fihi suratul baqara. Shaytani anakimbia kuikimbia nyumba ambayo inasomwa ndani yake suratul baqara. Leo tuulizane hapa, nyumba yako imesomwa lini suratul baqara unapokumbuka wewe? Kwa nini shaytani asitawale? Kwa nini magomvi yasipatikane ndani ya nyumba? Kwa nini talaka zisiwe nyingi? Mnajua nafasi ya shetani katika nyumba anayofanya katika kufitinisha, na njia anazopitia ni kama hizo.